Mahirap man paniwalaan, pero sinasabi ng puso ko, sana tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang. Larawan mo ang laging dala-dala, dala, ngin ko palagi na tayong dalawa na lang. Sana ang nagkatuluyan sinta ko, eto ako tulala, nakikinig sa bagong paboritong kanta ko. Matagpuan, yun na. Di na kita mapakawalan ba? Dito ka ng sinta.